pesa ngai foto. Bobandi lisusu e, likambo na koboya kana misu wana lolemu e. Sango, soki na lobi e na lobakai. Botongi lisusu e, likambo na koboya kana misu wana lolemu e. Obondokyo, obondokyo, ya ya, okoluka baba lobai. Bakoyeba te okutu molingai, likambo ya mbokela na kokakate. Wana bopesa ngai foto. Presence, presence na ngai na bafeti. Bavimbani ye, bavimbani lokola bapasuka. Kolonza pa ngai na boy na ngai makambo.